Okay. No. Van Morrison, Joey De Francesco z nowej płyty You're Driving Me Crazy. Płyta po raz pierwszy o tej porze w Trójce w audycji mało obiektywnie, ale mogę Państwu obiecać nie po raz ostatni. Skoro padło już to nazwisko, Joey De Francesco, to wracamy do Bielska Białej na 20. Lotos Jazz Festival, bielską zatemkę jazzową, bowiem w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie Jan Kantner Quartet. Thank you. Yin przez Y na początku. To kwartet Jana Kantnera na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już w najbliższą niedzielę po 19. Laureaci Lotos Jazz Festival 20. Bielskiej Zadymki Jazzowej, drugiej nagrody w konkursie. Oj, pamiętam te nasze obrady burzliwe jury pod kierunkiem Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. No ale wszystko się tak poukładało, że jako drugą nagrodę panowie grają koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To chyba nie jest źle, prawda? Nie jest źle. Gość w studiu kolejny w audycji Mało Obiektywnie, Arkadiusz Stegenka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z dwoma płytami, białą i czarną. Ja właściwie trochę się zdziwiłem na początku od razu, powiem panu, że nowe brzmienie jazzu i piosenki jest na dzień, a nowe brzmienie Big Beatu na noc. Zawsze mi się wydawało, że raczej odwrotnie chyba, ale... Pierwotnie też tak miało być, ale było głosowanie, poprawność polityczna, demokratyczne, rozumiem, wybory, decyzje i zostałem, bo nie ukrywam, pierwotnie inaczej to sobie zaplanowałem, właśnie tak jak pan mówi. Ale teraz już się przyzwyczaiłem i tłumaczę to w ten sposób, że szaleństwo rock'n'rollowe to jest w nocy, a później po porannej kawie odpoczywamy przy, rozumiem, klasycznej, no, to piosence. Też, to też jest jakaś koncepcja. Jak najbardziej może i tak być. W ogóle to gratuluję, bo przedsięwzięcie to było ogromne chyba, zorganizowanie czegoś takiego, takiego wydarzenia ogromnego. Proszę w krótkich słowach, jeśli to możliwe w miarę, opowiedzieć, jak w ogóle doszło do tych koncertów w Szczecinie. No, bardzo mi jest miło, że chwalą naszych. Zadecydowało tu parę przypadków, ale pomysł narodził się po realizacji takiej serii archiwalnej Polska Nostalgia. I był taki moment, kiedy było duże zainteresowanie takim scenicznym wystawieniem tych piosenek. No tak, bo to były składanki zebrane tak, z archiwów tak. Polskie piosenki sprzed lat, bardzo tak. różne. Mhm. Mało tego, ja mówię takim scenicznym wystawieniem, bo nawet napisałem taki szkic scenariusza teatralnego. I po takim momencie dużego zainteresowania, jak zaczęły być budowane takie no, scenariusze już z planem, z terminami, okazało się, że to jest trzeba w kolejce 3-4 lata czekać. Przypadkowe spotkanie z panią dyrektor z Filharmonii w Szczecinie, Dorotą Serwą, i przy kawie opowieść. Jejku. Zróbmy. Zróbmy to. Jak zaczęliśmy układać się z listą, z wykonawcami, no to już i Polska Nostalgia uległa zmianie na inny tytuł, później ten tytuł, na inny tytuł, później ten tytuł. Dojechaliśmy do Klubowego Paprykarza i Oranżady i teraz tak. Klubowy... Ja przepraszam, wejdę słowo. Ja kojarzę, co to jest paprykarz. No właśnie. Myślę, że pokolenia młodsze niekoniecznie. Nie, to już jest tak jak z kartkami na słodycze w latach 80. Po prostu... No, pokolenie, które dzisiaj ekscytuje się muzyką, słucha muzyki i jest tym głównym odbiorcą, chociaż już nie płyt kompaktowych. Po prostu nie ma o tym zielonego pojęcia. Stąd bardzo często jest właśnie, dlaczego klubowy, dlaczego paprykarz. No paprykarz jest jakby najszybciej... Bo był szczeciński. Bo był szczeciński, tak. Klubowy, no bo jakby w tym nowym brzmieniu... Oczywiście nie każdy utwór pod to nowe brzmienie, takie współczesne, dał się zaadoptować. No, ty i ja i noc, gdybyśmy to odkręcili w jakieś takie stricte klubowe dzisiejsze brzmienie, uważam, żebyśmy go popsuli. Więc on został w takim bardzo... Tradycyjnym? Tradycyjnym. Mhm. W takiej tradycyjnej postaci. Ale już na przykład za Majem Maj można było sobie pozwolić na takie właśnie klubowe przedstawienie tego. Więc to już mamy ten kolejny człon i ta słynna oranżada. W tamtych czasach Coca-Coli nie było u nas, a ja pamiętam ze swojego boiska, jak starsi koledzy cokolwiek pili. Ja się pytałem, co pijecie? Oranżadę. I tak zostało. Dwie płyty to są, tak jak mówiliśmy. Zaczniemy od tej Na Dzień jednak, od nowego brzmienia jazzu i piosenki i w ogóle od początku tego albumu. Dziś nasze spotkanie, jeśli chodzi o muzykę. To słuchamy. Klubowy Paprykarz i Oranżada, Filharmonia Szczecin. wśród pampasów. To warszawska orkiestra rozrywkowa imienia Kręca, a to utwór z 1975 roku, wykonywany przez Orkiestrę Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Jerzego Miliana. Tak? Wszystko się zgadza? Zgadza się. A jeszcze z ciekawostek tylko powiem, że sama kompozycja to jest końcówka lat 60. To jest bodajże 69 rok i ona troszeczkę się przeleżała, jeśli chodzi o nagranie. Z relacji słownych wiem, że było to grane na jakichś takich tam koncertach, na próbach orkiestry. Natomiast dopiero na płycie z 75 roku. Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości co do szczegółów, dat, postaci, to Arkadiusz Stegenka wszystko ma w głowie. Tak mi się wydawało, ale czym więcej tego, tym pojemność po prostu siada. Natomiast są bardzo często naprawdę ciekawe historie. Starałem się, akurat tu się odwołam do wcześniejszego projektu Polskiej Nostalgii, gdzie starałem się wręcz taką historię powstania utworu zgłębić, przedstawić, przypomnieć, żeby to nie zginęło, bo prawda jest taka, że i tych, którzy to pamiętają, a za chwilę i tych, którzy chcieliby tego słuchać, ubywa. Nie, no aż tak źle chyba nie jest. Ubywa. Dwie płyty dzisiaj przyniósł pan ze sobą do Trójki. Biała, to już mówiliśmy o niej, słuchaliśmy muzyki. Nowe brzmienie jazzu i piosenki na dzień. Można by wymienić właściwie całą plejadę fantastycznych muzyków, którzy są tutaj zaangażowani w nagranie tych płyt. Przypomnijmy, wszystko działo się w Szczecinie, w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza, tak? 5 i 6 lipca. I to były te dwa dni, to były dwa koncerty Pierwszy koncert to był ten na dzień, czyli płyta biała, jazz i piosenka. Drugiego dnia był rock and roll, czytaj big beat, albo wszystko, co tak głośniej troszeczkę. To teraz może do tej czarnej płyty przejdźmy, tej big beatowej. To dla mnie największe zaskoczenie, że wśród piosenek z lat 60. i 70. jest też jedna z 80. Tak, to była taka przyjemność, sobie postanowiłem zrobić przyjemność, ponieważ raz, że... Chociaż z drugiej strony jeszcze, przepraszam, wejdę w słowo, z 80., czyli 86., czyli jak na to spojrzeć tak już ściśle matematycznie, 32 lata temu. Tak. Czyli to już właściwie... Tak, ale to był taki moment, kiedy ja już nie byłem nastolatkiem. Sam muzykowałem po różnych piwnicach i koledzy wtedy wydali płytę. Na tej płycie była piosenka Mówię Ci, że. W tym nagraniu udział wzięła wtedy nikomu nieznana Kaja. I jak ja to pierwszy raz usłyszałem, no to przyznać się muszę, że tak, no usiadłem, duża zazdrość, że... Ktoś na to wpadł przede mną. Tak. Że to tak brzmi, bo my byliśmy wtedy skazani na bardzo kiepskie warunki nagrywania, więc nawet jeśli w tych kiepskich warunkach nagrywania ktoś wykazał się fantazją, wyobraźnią i wiedział, jak co obejść, jak zrobić brzmienie czarne, jak instrumenty po prostu nagrać tak, żeby one zabrzmiały, to dla mnie był absolutnie światowy kawałek. Nawet mało tego, pomijając, znaczy tekst bardzo prawdziwy, głos mojego pokolenia wręcz, ale to był po prostu killer taneczny, jakich, i on gdyby naprawdę powstał w Londynie, byśmy dzisiaj go mieli w kanonie lat 80. bez dwóch zdań. To może posłuchajmy, jak to brzmi, czyli jednak 12, a nie 11 z płyty. Chociaż wokalista w obu utworach się odnalazł fantastycznie. byśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Kubas śpiewa piosenkę Tiltu Tomasza Lipińskiego z 1986 roku. Mówię ci, że na nowej płycie nowe brzmienie Big Beatu na noc. 6 lipca 2017. Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. No i takie to dwa koncerty, z których są dwie płyty, o których opowiada Państwu dzisiaj w audycji mało obiektywnie Arkadiusz Stegenka. A to był tylko Pana pomysł, ta idea? Jak to wyszło? Od tej polskiej nostalgii tych dwóch płyt. No to już zeznaję teraz, jak było. Poprzez polską nostalgię i ten pierwotny pomysł, pod którym byłem podpisany ja, jak zaczęło to ewoluować w kierunku właśnie, że już wiemy, gdzie będziemy grać, już mamy termin i teraz to jakoś wszystko zsynchronizujmy. Jak jest stworzona lista utworów najpierw? Lista utworów była moja. Mhm. Była moja. Ja dorzucałem, a Marcin Macuk odrzucał. Na samym końcu zebraliśmy 36 utworów, usiedliśmy we trójkę, czyli ja, Marcin i Dorota Serwa, szefowa Filharmonii. I zaczęliśmy, no kłócić się nie, ale Marcin miał taką preferencję, ja miałem taką. Tu głos orkiestry jeszcze, że tego z orkiestrą się nie da, a to będzie bardzo ładnie brzmiało, tak jak na przykład Dziwny Weekend, gdzie on w tej pełnej wersji płytowej z orkiestrą naprawdę jest rewelacyjnym utworem. I w ten sposób dojechaliśmy do zrobienia listy już osobowej, czyli rozesłania do wykonawców próbek. Każdy dostał jakąś swoją tam szansę wyboru i informacją zwrotną było: ja chcę to, ja chcę to, ja chcę to, ja chcę to. Skubas śpiewa dwie piosenki tutaj. Tak, bo Skuba... Mówię ci, że ja bardzo chciałem, żeby to znalazło się na płycie, ale już byłem przegłosowany, że tego nie będzie, bo to jakby wypada spod tego hasła Big Beatu. A ja Big Beat traktowałem jako pewną umowną sytuację. No, nie chciałem tego nazywać rock and rollem. Big Beat bardziej jest nasz krajowy z różnych względów i upierałem się przy tej nazwie. Z kolei pani Dorota z panem Marcinem upierali się, że 86 to już w ogóle żaden Big Beat, ale pojawił się Skubas i powiedział, że on bierze i nurt, ale chce również tilt. Było już 2-2 i tak zostało. Dwie płyty, które państwu serdecznie polecamy. Nowe brzmienie Big Beatu na noc, płyta czarna, nowe brzmienie jazzu i piosenki na dzień. Arkadiusz Stegenka z pomocą przyjaciół to wszystko przygotował. Z dużą pomocą, przyjaciół. Dużym sercem, bo takie projekty są fantastyczne w odbiorze i bardzo często po prostu nie wiemy, bo ktoś pod tym jest podpisany, maksimum tam powiedzmy dwie osoby się tym chwalą. Tu jest naprawdę setka ludzi, bez których po prostu nie... I to nie są jakieś takie grzecznościowe zwroty. Były różne sytuacje i miłe, i niemiłe, ale tłum ludzi pracował na to, żebyśmy dzisiaj mogli tego słuchać. I słuchamy z radością w Trójce. Bardzo dziękuję za spotkanie. Było mi bardzo miło. Za rozmowę. To jeszcze raz tego Skubasa teraz posłuchajmy. To już taki prawdziwy Big Beat, tak? Zespół Nurt, lata 70. Dla moich starszych kolegów to już nie był rozumiem. Big Beat, tylko nasz rodzimy hard rock. Niech będzie. Kto ma dziś czas? Tak jak dzień, umyka dzień za dniem. Kto ma dziś czas? Głowę swą znużony, zwierza zmierzch. Skubas. Kto ma dziś czas? Stowarzyszeniem Muzyków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie pod dyrekcją Jerzego Rogiewicza, bo to płyta Nowe Brzmienie Big Beatu na noc i też druga Nowe Brzmienie Jazzu i Piosenki na dzień. O tych obu płytach opowiadał Państwu na antenie Trójki Arkadiusz Stegenka. To jeszcze przypomnę, 72 rok, kompozytor Roman Runowicz, autor tekstu Piotr Iłżański. Jak powiedział pan Arkadiusz, to już dla moich kolegów nie był Big Beat, tylko Hard Rock. No tak to wszystko przez te lata w naszej muzyce się pięknie składało. Dwa koncerty, 5-6 lipca 2017 roku, Filharmonia Szczecińska. Teraz na dwóch płytach, które Państwu serdecznie polecam do posłuchania, bo to już jest tak, że jak się posłucha, to się zostaje z tymi albumami na dłużej. Cała plejada fantastycznych artystów, ale też wielu, wielu, wielu ludzi zaangażowanych w te przedsięwzięcia. To też warto o tym pamiętać. Czas na spotkanie z naszym kolejnym ulubionym artystą o tej porze. Tak sobie pomyślałem, że skoro dziś kończymy kolejne okrążenie naszego Springsteenowego alfabetu, jesteśmy pod literą Z, to niech za tydzień Bruce ma wolne. A tak się składa, że pod literą Z to wciąż udało mi się dotrzeć w jego dyskografii tylko do jednego utworu. Boss. Od B do S. Skulls met the pythons down at the First Street Station. Alliances have been made in alleyways all across the nation. These boys live off the milk of a silver jet and the love of sweet young women. Now the pythons are down from old English town and they're looking to do some living. Pack your bags, baby. Then together they ran like reindeers to the street. Well, like tomorrow, this was gonna catch up on fire. My Terry's dad hired some troopers to kill Zero and bring Terry back home. I crawled up at night. Like firelight. We'll be right back. But now some folks say Zero and Terry got away. Others said they were caught and brought back. But still I'm young pilgrims to this day. Go to that spot way down by the railroad track. Where the troopers met the python. Old timers cry on a hot August night. If you look hard enough, if you try, you'll catch Zero and Terry and all the pythons. We'll just hike in the streets up in the sky. We'll just walk and just hike in the streets up in the sky. Just hike in the streets up in the sky. Zero and Blind Terry. Bruce Springsteen dziś w audycji Mało Obiektywnie. To kolejne nasze okrążenie, chyba już szóste alfabetu kończymy. Więc za tydzień oddech. Bruce przecież wciąż gra koncerty na Broadwayu w Nowym Jorku, jest zajęty, więc niech i ten tydzień wolnego jemu się też przyda, prawda? Wracamy do płyty, która otworzyła nasze spotkanie dzisiejsze w audycji Mało Obiektywnie. Jak mówiłem, to jest album, jeśli już się go posłucha, to wraca się do tej płyty z wielką radością. Dobrze, że jesteś. Nowy album Zbigniewa Wodeckiego. Cool.

Zbigniew Wodecki. Z tej płyty Dobrze, że jesteś. Kod dostępu, muzyka Zbigniew Wodecki, Rafał Stępień, słowa Andrzej Sikorowski i Nauczmy się żyć obok siebie, muzyka Zbigniew Wodecki, słowa Wojciech Kejne. Płyta, której, jak Państwo się domyślają, za daleko odłożyć nie mogę. Na pewno będzie wracała w naszych najbliższych spotkaniach w Trójce z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie i również z piątku na sobotę w programie Mało Obiektywnie. Tak jak i wraca ta płyta, która za chwilę zabrzmi, pierwszy raz wydana w roku 2003, czyli 15 lat temu, teraz jest wydana ponownie. Brzmi prawdopodobnie lepiej, tak twierdzą niektórzy, bo to nowe wydanie albumu Zamyślenie Wojciecha Majewskiego. Są na tej płycie także dwa dodatkowe utwory, no ale my sięgamy po ten zestaw podstawowy. Tak się zaczyna ten album od dwóch utworów połączonych w jedną całość. Kompozycja tytułowa Wojciecha Majewskiego i Niekochana Krzysztofa Komedy.